Book 2 19 19 19 في المطبخ نكوشين نكوشين عندك مطبخ جديد؟ اكي كوشينن تري؟ E ke kuzhinën të re? Madha turid an tatbukh al-yawm? Çfarë do të gatuash sot? Çfarë do të gatuash sot? A tatbukh bil-kahruba aw bil-ghaz? Gatuan me korrent apo me gaz? Gatuan me korrent apo me gaz? Hal aqta al-basal? A ti pres qepët? A ti pres qepët? Hel u kashir al batatis? A ti qëroj patatet? A ti qëroj patatet? Hel aksul al khas? A ta laj salatën? A ta laj salatën? Ejnë al kabajat? Ku janë gotat? Ku janë gotat? Ejna suhun? Ku janë enët? Ku janë enët? Ejna l-mala'iq wa s-sakakin? Ku është kompleti? Ku është kompleti? A andak fattahet ulab? A ke hapëse kanachesh? A ke hapëse kanachesh? A andak fattahet kanani? A ke hapëse shishesh? A ke hapëse shishesh? A andak muftah lil fallin? A ke tapëndjerëse? A ke tapëndjerëse? أتطبخ الشوربة في هذا القدر؟ Do e gatuash supën te kjo tenxherje? Do e gatuash supën te kjo tenxherje? أتقلي السمك في هذه المقلاة؟ Do e skuqësh peshkun në këtë tigan? Do e skuqësh peshkun në këtë tigan? أتشوي الخضار على هذه الشواية؟ Do i pjekësh perimet te ky grill? Do i pjekësh perimet te ky grill? Ana ujehhiz tawilat as-sufra. Unë shtroj tavolinën. Unë shtroj tavolinën. Huna as-sakakin wash-shukat wal-mala'iq. Këtu janë thikat, pirujnët dhe lugët. Këtu janë thikat, pirujnët dhe lugët. Huna al-kabajat, al-suhun, wal-manadil. Këtu janë gotat, pjatat dhe picetat. Këtu janë gotat, pjatat dhe picetat.